Ce torci caierul de lână, ce torci caierul de lână. Bună ziua, maică bună, ce torci caierul de lână, ce torci caierul de lână. Singură și supărată, fața-n lacrimi ți-e scăldată, fața-n lacrimi ți-e scăldată. Ai crescut copii pe lume, bătrânețea să-ți aline, bătrânețea să-ți aline. Vai, degeaba i-am crescut, dacă parte n-am avut, dacă parte n-am avut, mă. Vai, degeaba i-am crescut, dacă parte n-am avut, dacă parte n-am avut, mă. După ce s-au însurat, copiii mei m-au uitat, copiii mei. Sunt la casele lor, iar eu i-aștept în pridvor, iar eu i-aștept în pridvor, mă. Cât am putut și le-am dat, au venit, m-au căutat. Au venit, m-au căutat, mă. Cât am putut și le-am dat, au venit, m-au căutat, măi. Au venit, m-au căutat, mă. De când am îmbătrânit, la mine n-au mai venit, la mine n-au mai venit, mă. Și mie dor mai de ei, că sunt copilașii mei, că sunt copilașii mei, mă. După ce-oi pleca din lume, ar veni, dar n-au la cine. Ar veni, dar n-au la cine. După ce-oi pleca din lume, ar veni, dar n-au la cine. Ar veni, dar n-au la cine. Nici la sfat, nici la pomană, nici la tată, nici la mamă, nici la tată, nici la mamă. N-au pe cine să găsească la căsuța părintească, la căsuța părintească.